Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. A przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Po Sejmie Senat zajmie się ustawą likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Za oceanem krytyka administracji Donalda Trumpa za zniesienie sankcji na rosyjską ropę. Nowe przepisy działają. Dwaj kierowcy jadący za szybko w trasie w Łódzkiem stracili prawo jazdy. Sejm za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Teraz ustawa trafi do Senatu. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że CBA skompromitowało się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zaznacza, że nie przypomina sobie, by za rządów tej partii agenci biura zatrzymali jakiegoś polityka PiSu. CBA pisowskie zasłynęło przede wszystkim w latach 2015-2023 aferą Pegasusa, gdzie ludzie, którzy byli przeciwnikami politycznymi, niewygodnymi jak Krzysztof Brejza, zostali poddani inwigilacji, preparowano SMS-y, przekazywano to usłużnym mediom, więc to CBA za tego czasu jest absolutnym wstydem, więc ja nie wiem, czego PiS broni. Spadku w rankingach korupcji przez te lata. Rząd chce, aby CBA zostało zlikwidowane 1 maja. Jego kompetencje mają być przekazane Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowej Administracji Skarbowej. Demokraci ostro krytykują administrację Donalda Trumpa za zniesienie sankcji na rosyjską ropę załadowaną na tankowce. Ta decyzja wywołała też niezadowolenie niektórych republikanów. Więcej z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom tłumaczy, że chodzi o stabilizowanie cen paliw w związku z wojną w Iranie i przekonuje, że decyzja nie przyniesie Rosji znaczących korzyści finansowych. Jednak demokraci ocenili tę decyzję jako działanie na korzyść wroga. Senator Jean Shaheen napisała w mediach społecznościowych, że Trump swoją źle zaplanowaną wojną wypełnia skarbiec wojenny Kremla, podczas gdy Rosja pomaga Iranowi namierzać Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Krytykę słychać także od nielicznych polityków Partii Republikańskiej. Kongresman Don Bacon z Nebraski ocenił, że złagodzenie sankcji wobec putinowskiej Rosji w momencie, gdy Moskwa przekazuje Teheranowi dane wywiadowcze pozwalające atakować amerykańskich żołnierzy, jest zdecydowanie błędną strategią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zajmie się sprawą drona znalezionego niedaleko Konina w Wielkopolsce. Bezzałogowca odkryto wczoraj na terenie kopalni w Gałczycach. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak mówi, że kluczowa będzie opinia biegłego, który musi wskazać w opinii, co to jest za urządzenie, jak jest zbudowane, a elementy tego urządzenia mogą też pozwolić biegłemu na ustalenie producenta, z jakiego kierunku to urządzenie nadleciało i znalazło się na obszarze Polski, ale także ogólne oględziny tego znaleziska mogą pozwolić na ustalenie, jak długo to urządzenie było w tym miejscu, gdzie zostało ujawnione. Postępowanie będzie nadzorował 8 Wydział do Spraw Wojskowych Lubelskiej Prokuratury. To on prowadzi sprawę odnalezionych we wrześniu kilkunastu rosyjskich dronów. Postępowanie to zostanie przejęte do prowadzenia przez naszą prokuraturę. Niestety nie mogę udzielić żadnych informacji co do kwestii związanych z upadkiem tego dronu. Z mojej rozmowy z panem prokuratorem Andrzejem Boroniem wynika, że będzie doprowadzone jako odrębne postępowanie. Mówi prokurator Marek Zych. Pół roku temu wojsko i służby odnalazły część dronów na terenie województwa lubelskiego, a także w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim czy warmińsko-mazurskim. Podczas pracy nad filmem Krzysztof Kieślowski najbardziej lubił etap montażu. Jak mówił, trzeba wtedy być bardzo uważnym. Tę zasadę przekazał także swojej córce Marcie Chryniak, która w naszej popołudniowej audycji zdradziła, że kieruje się nią do dziś. Był takim człowiekiem bardzo uważnym. Zawsze się miało wrażenie, że słucha uważnie, że jak to się dzisiaj mówi, widzi mnie czy kogoś, z kim rozmawia, prawda? I to było wspaniałe. Tego zresztą bardzo brakuje. Dziś przypada 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera takich filmów jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki, Amator czy Trzech kolorów. Nowe przepisy drogowe zaczęły działać w praktyce. Policjanci zatrzymali już pierwsze prawa jazdy kierowcom, którzy znacznie przekroczyli prędkość poza terenem zabudowanym. Dwa takie przypadki były w Łódzkiem. Katarzyna Muszyńska. Teraz policja może zatrzymać prawo jazdy również na drogach poza miastem, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, mówi Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej komendy. Pierwszy z kierujących wpadł w ręce policjantów w miejscowości Żelisław, który przekroczył właśnie dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę i poruszał się 112 km na godzinę. Natomiast kolejny kierujący został zatrzymany w miejscowości Brzozowiec. Był to 54-letni kierowca Dodge'a, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 72 km na godzinę. Obaj panowie poza utratą prawa jazdy zapłacili spore mandaty i zaliczyli po 14 i 15 punktów karnych. Nowe przepisy obowiązują od 3 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Co za niespodzianka w studiu Adam Malecki. Myślę, że już wszyscy wiedzą, jednak przypominamy raz jeszcze. Polska zdobyła pierwszy medal na 14. zimowych igrzyskach paralimpijskich Mediolan Cortina. Po brąz sięgnęli Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kasprem Walasem w alpejskim slalomie gigancie. Brawo panowie, medalowy duet o kolejny krążek powalczy w niedzielę w swojej koronnej konkurencji, czyli slalomie. W piłkarskiej ekstraklasie w piątek 13 rozpoczną 25. kolejkę, a na jej inaugurację w Niecieczy Termalika Brukbet zagra z Motorem Lublin. Termalika jest ostatnia w tabeli, a Motor 13. Jest więc o co grać, punkty są na wagę złota, mówi obrońca lublinian Filip Luberecki. Myślę, że wszyscy widzą, jaka ta liga jest. Każdy z każdym wygrywa. Pamiętam, Termalika też wygrała z Górnikiem na wyjeździe, więc ta liga jest tak wyrównana, że dół goni górę, góra czasami punktuje, czasami nie punktuje i traktujemy ten mecz jak każdy inny i dla nas to w ogóle nie jest mecz pułapka, tylko po prostu kolejne wyzwanie. Początek tego spotkania o 18:00 wieczorową porą w świetle radomskich Jupiterów zaprezentują się Radomiak z Legią Warszawa. Pierwszy gwizdek o 20:30. A co do Radomiaka, to drużynę opuszcza gwiazda zespołu, Angolczyk Kapita. Za blisko 2,5 miliona dolarów przenosi się do amerykańskiej ligi MLS i będzie grał w Sportingu Kansas City. To najbardziej lukratywna sprzedaż w historii klubu. A w plus lidze siatkarzy kibiców czeka prawdziwa gratka i batalia w szlagierze. W ramach 26. kolejki zagrają mistrz z wicemistrzem kraju, czyli Bogdanka Luk Lublin, z Aluronem Wartą Zawiercie. Kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił, przewiduje kapitan lubelskiego zespołu Marcin Komenda. To będzie dobre przetarcie przed fazą play-off i takie mecze na pewno są gratką dla kibiców, więc no myślę, że postawią wszystko na jedną kartę, będą chcieli jeszcze przed tymi play-offami pokazać swoją siłę i pokazać przeciwnikom, że z nami nie będzie łatwo, więc myślę, że mecz z Zawierciem będzie niezwykle ciekawy i wyrównany. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że drużyna Zawiercia jest liderem w tabeli, Bogdanka na trzeciej pozycji, początek meczu o 20:00. I jeszcze kolarstwo, Duńczyk Michael Wahlgren triumfował na mecie 5. etapu wyścigu Tirreno Adriatico, liderem generalnej klasyfikacji został drugi dzisiaj Meksykanin Isaac del Toro. Noc z piątku na sobotę będzie bezchmurna, z wyjątkiem zachodu Polski. Tam będzie chmurna i nad ranem na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. A temperatura, jeśli chodzi o to miejsce, w którym będzie najchłodniej, to będzie to Lubelszczyzna, 0 stopni, a przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus 2 stopni Celsjusza, ale generalnie na pozostałym obszarze lekko powyżej zera, od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasz numer, przypomnę, 22 i 7 trójek. Jedno z najsłynniejszych wystąpień politycznych, przemówień, zaczynało się od słów I have a dream. Ja też mam taki dream, żeby tak przez tydzień wszystkie media nie mówiły nic o polityce. Mówiły o zieleni, o dobrych rzeczach. No dobra, tydzień nie da się, ale może moje marzenie się skończy na jednym dniu. Naprawdę trzymam kciuki, żebym takiego dnia dotrwał. Mam nadzieję, panie Konradzie, że nadejdzie ta wiekopomna chwila, ale przypominam, że media także mają informować, chociaż proszę teraz zamknąć oczy. Ta piosenka zawsze dla mnie miała kolor takiej świeżej, wiosennej, zielonej trawy. Więc ponieważ jeszcze jej nie ma, musimy zamknąć oczy, ale oddychamy. Oddychamy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Jacek Frencel, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. 8 po 17. Of your love. Prawda jak zielono? Fleetwood Mac i Dreams. 12 minut po 17. Państwo dzwonią. 22 i 7 trójek. Bardzo szkoda, że jesteśmy aż tak skłóconym narodem. Niestety historycznie tak było zawsze. My nawet konstytucję uchwaliliśmy jakoś tam sprytnie, bo kogoś nie było, bo ktoś się nie pojawił. Także te kłótnie zawsze były. Ciężko mieć nadzieję, że coś się zmieni. Bardzo szkoda, ma pan rację. To popołudniowa audycja w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz zupełnie inny temat. Od 1 czerwca w całej Warszawie będzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Mówiliśmy o tym wczoraj w popołudniowej audycji. Na razie od kilku miesięcy prohibicja w nocy obejmuje kilka dzielnic, w tym Śródmieście Warszawy, przy Nowym Świecie, który jest popularnym śródmiejskim szlakiem nocnej rozrywki. Sklep monopolowy omija obowiązujące przepisy, zamieniając się nocą w lokal gastronomiczny. Jak to możliwe? To sprawdzał Paweł Turski. Dzień dobry. Dobrze, słyszałem, że tutaj można kupić. No tak, ale spożyć trzeba tylko wyłącznie w lokalu. Jakieś małe może piwko? 16 zł. Buteleczki czy przelać pogodę? Może pani przelać. I to dużo osób tak przychodzi? Najwięcej w weekend, a w tygodniu też przychodzą, siadają. Czyli taki trochę bar się tu pani zrobił. To od 22 tak funkcjonujemy. W sklepie monopolowym spędziłem pół godziny. Kolejne pół przed nim. Nieliczni, którzy wchodzili do środka, odchodzili z kwitkiem, bo nikt nie chciał wypić na miejscu chociażby litrowej whisky. Jedyną osobą, która coś kupiła i skonsumowała na miejscu, był dziennikarz Gazety Wyborczej, Miłosz Piotrowski, który w ten sposób opisał sklep. Są stoliczki barowe, piwo kosztowało 15 zł, czyli cena dużo wyższa niż w sklepie zwykłym, monopolowym. Są kubeczki plastikowe, pani nalewa tak, jakby był to bar, aczkolwiek jest to sklep monopolowy. I pytanie, czy te zasady rzeczywiście będą przestrzegane na dłuższą metę. Jakim cudem ten sklep monopolowy dostał zgodę na funkcjonowanie jako de facto bar z alkoholem? Sklep wystąpił do urzędu o zgodę na tak zwane stoisko gastronomiczne. Anna Łopko, rzeczniczka prasowa dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Że spełnił wszystkie formalne i zgodnie z prawem wymagane dokumenty dostarczył do urzędu. Między innymi zgoda sanepidu, zgoda właściciela lokalu. Urząd nie miał podstaw prawnych do niewydania takiego zezwolenia. Pytanie, jak to będzie wyglądało w piątek po godzinie 22 w godzinach szczytu, czy tutaj rzeczywiście klienci będą zachowywali się tak grzecznie jak dzisiaj, czy być może jednak zaczną wynosić ten alkohol na zewnątrz. My zgodnie z procedurami przeprowadzamy kontrolę, natomiast jak to jest między 22 a 6 rano, tutaj już egzekwowanie przepisów i prawa jest po stronie służb. Policjanci przechadzają tutaj z miejsca na miejsce, nie stoją tutaj cały czas bezpośrednio pod tym lokalem. My problem sprzedaży alkoholu w taki sposób jak w sklepie przy Nowym Świecie powstrzymamy. Pomogą w tym nowe uchwały, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zupełnie czym innym jest pozwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie, zupełnie czym innym jest pozwolenie na sprzedaż alkoholu w gastronomii. I dlatego mamy dwie uchwały. Jedna o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach, a druga jeżeli chodzi o pozwolenia na sprzedaż w restauracjach, gdzie też ten system po prostu będziemy porządkować. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego typu przypadków omijania przepisów. Nowe uchwały, w tym ogólnowarszawski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, wejdą w życie 1 czerwca. A ja się zastanawiam, czy my wciąż musimy w ten sposób właśnie udowadniać, że Polak potrafi. 16 minut po 17, tu Trójka i Boy w Trójce, Little Numbers. Time is hard to kill since I met you. I'm looking. myślę sobie, że gdyby sytuacja była taka, że nasz rząd wymyśliłby to, co wymyślił pan prezydent i nagle zażyczył sobie tego, żeby Narodowy Bank Polski wyasygnował ze złota konkretnie pieniądze na te działania, na które powinien pójść sejf, byłby taki wrzask ze strony opozycji, że chyba głośniej by się darli niż kot na rozgrzanej blaszy. Może by ktoś z rządzących wyjaśnił Polakom tak naprawdę, na czym ten program sejf polega, no bo większość Polaków jest zdezorientowanych. Tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Dziewiętnaście, a właściwie już 20 minut po 17:00, tu Trójka i wracamy do tematu sejf, który w różnych miejscach jest wyjaśniany, z różnych perspektyw jest wyjaśniany, ale może rzeczywiście w końcu przydałoby się jeszcze bardziej wyjaśnić. Ale my nie będziemy wyjaśniać, ale dzisiaj oczywiście ten temat wciąż powraca. Chodzi o pieniądze na polską obronność. Według szefa dyplomacji z weta prezydenta, o którym mówimy od rana, cieszą się na Kremlu. I tak Radosław Sikorski mówił w porannej audycji Renaty Grochal w Trójce, bez uników. NBP ma same straty. Może mieć jakiś hipotetyczny zysk za parę lat. I co, Putin poczeka parę lat, aż zaczniemy odbudowywać polski przemysł obronny? Czy po stronie nacjonalistycznej nie ma żadnej refleksji? No dzisiaj chwali ich prasa rosyjska. Zadowoleni? Pytanie chyba retoryczne. Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent w Moskwie, jest z nami. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Ty sprawdzałeś, jak ten polski spór o sejf, czyli powtórzę, dofinansowanie polskiej obronności, rezonuje w Moskwie wśród tamtejszych polityków, tak, raz i w mediach. Sprawdzałem, a dwa też postarałem się sklecić sobie kilka zdań, które chciałbym państwu opowiedzieć, jak to z tego kremlowskiego punktu widzenia wygląda. Otóż rosyjskie media państwowe owszem szczegółowo odnotowały weto prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie, reakcję premiera Donalda Tuska, wypowiedzi wicepremiera Radosława Sikorskiego oraz innych członków rządu przekazały, że Polska byłaby jednym z czołowych beneficjentów programu i między wierszami przypomniały o takich różnych podziałach politycznych w Europie, w tym także w Polsce. Z punktu widzenia Kremla każdy spór wokół kluczowych kwestii dla bezpieczeństwa Polski czy krajów sąsiadujących z Rosją, tych innych oprócz nas, no kraje bałtyckie chociażby, tak, ma kolosalne znaczenie. Rosja podsyca na różnych poziomach poprzez działania hybrydowe niepokoje, niesnaski, wybija różnice zdań, bo w braku jedności innych dostrzega swoją siłę. Wielokrotnie rosyjscy eksperci wojskowi z jednej strony chwalili rozwój polskich sił zbrojnych, mówili o nim, że jest bardzo dynamiczny, nowoczesny, a z drugiej próbowali deprecjonować współpracę chociażby polskiej armii z armiami i sektorami zbrojeniowymi państw NATO. Każde nowe systemy ochrony naszych granic, naszego nieba czy przegrupowania wojsk albo ćwiczenia opisywali jako nieprzyjazne Rosji czy Białorusi, która z nami też sąsiaduje, niepotrzebnie stwarzając, zdaniem kremlowskich polityków czy ekspertów, Polska postępuje tak, bo tworzy przez to napięcia w regionie i usiłowali ci eksperci przekonywać, że to są sygnały, że im bardziej się zbroicie, tym bardziej jesteście narażeni na nasz gniew, na nasz odwet, stajecie się celem. Dlatego gdy rozmawiałem na ten temat z ukraińskim oficerem Brygady Rubierz, Maksymem Proskurowskim, ten odpowiadał mi, z punktu widzenia Ukraińców walczących od 12 lat z Rosjanami, tak. Co ja bym radził Polakom? Po pierwsze, muszą mieć świetnie przygotowane i przećwiczone na wszystkich poziomach plany rozwoju i wsparcia wojska. Cywile muszą wiedzieć w najdrobniejszych detalach, co mają robić, gdy potencjalnie wybuchnie wojna. Może do tego nigdy nie dojść, ale muszą wiedzieć, dokąd uciekać, gdzie liczyć na pomoc, gdzie są siły zbrojne, jak tworzyć ruchy partyzanckie czy ruchy oporu, raz dla własnej ochrony, a dwa dla współpracy z regularną armią. Musi być kultura współpracy z siłami zbrojnymi. Trzeba wrócić do czasów, gdy polskie wojsko było najpotężniejsze w Europie, gdy każdy mężczyzna w rodzinie umiał jeździć konno, świetnie władał szablą i był doskonale przygotowanym wojownikiem. Niestety, taki jest nasz wspólny los. Na żal, to nasza sudba. No tak, taki wspólny los tych wszystkich państw, które graniczą z Rosją. A Rosjanie są zaniepokojeni, gdy mówimy, że tworzymy nowoczesny system ochrony granicy, gdy mówimy o tworzeniu systemów ochrony lotnisk przed dronami, o tworzeniu silnych oddziałów szybkiego reagowania, nowoczesnych jednostek pancernych, rakietowych, artyleryjskich, a na to potrzebne są pieniądze. Są zaniepokojeni rozwojem polskiego lotnictwa i ścisłą współpracą polskich żołnierzy z kolegami z krajów NATO, ale najbardziej z Ukraińcami, którzy na własnej skórze i błędach wykuwali pomysły sprzętowe, taktyczne, mające chronić ich, a w przyszłości może i nas przed rosyjską agresją. Stąd, jak mówi wielu niezależnych ekspertów, każde spowalnianie procesu unowocześniania i przebudowy sił zbrojnych państw potencjalnie zagrożonych rosyjską agresją powoduje zacieranie rąk u tych, którzy w Moskwie snują plany podboju albo chociażby straszenia sąsiadów. I jeszcze na koniec przypomnę, co radzą nam ukraińscy żołnierze, żeby te słowa utkwiły nam w pamięci. Nie naszym specjalistom, ale nam, przeciętnym cywilom. Wy думаєте, що ви маєте кордон з Білоруссю? Sądzicie, że macie granicę z Białorusią? Nie, to błąd. To jest granica z Rosją. Wszyscy, którzy graniczą z Rosją i Białorusią, muszą to wiedzieć. Muszą mieć doświadczenie w używaniu broni i muszą dbać o swoje wojsko. Już teraz myślcie o swoich żołnierzach. Niech każdy zastanowi się, jak mógłby im pomóc, gdyby wybuchła wojna. Dla tego, żeby u wypadku wojny być gotowym. Szybko rozwijających sił zbrojnych w krajach sąsiadujących, jedności w podejmowaniu decyzji i współpracy z sojusznikami. Tego najbardziej boją się Rosjanie, jeżeli kiedykolwiek w głowach im się lęgną jakiekolwiek plany ataku na sąsiadów. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Maćku, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie i z pewnością do tych tematów będziemy wracać oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ja przypomnę, że w piątki po 18 spotykamy się w trzeciej godzinie. Tam oczywiście nie zabraknie również tematów politycznych, ale obiecujemy, że będą również te niezwiązane z polityką, bo dzisiaj będziemy podsumowywać tydzień w składzie Agnieszka Laskowska, Paulina Wilk i Piotr Metz. No i z pewnością Piotr przyniesie ze sobą sporo tematów muzycznych. Między innymi będziemy mówić o tej charytatywnej płycie wydanej przed tygodniem, czyli War Child 2. Wspaniały album. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji posłuchać, to bardzo serdecznie polecam. Zapraszamy do reklamy. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, ultranowoczesny napęd hybrydowy. To elementy, z których składa się fascynujący świat Lexusa. Poznaj go bliżej podczas dni otwartych spektakularnego finału wyprzedaży. Teraz skorzystasz z atrakcyjnego leasingu już od 102,9% na wybrane modele i wersje. Zapraszamy do salonów na dni otwarte spektakularnego finału wyprzedaży od 9 do 14 marca. Więcej na lexus-polska.pl. Marianne, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Zdrada i hańba. Tak rządzący komentują weto prezydenta do ustawy o Sejf. Plan B. Program Sejf trzeba zrealizować, choć będzie trudniej, mówi premier. Brak zaufania do armii? Co o wecie myślą polscy generałowie? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku ser zamkowy Milsani 135 gramów. Cena regularna 5,49. Teraz złoty 49 za co drugie opakowanie. A w sobotę Nutella 350 gramów. Cena regularna 18,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Teraz kabel do gniazdek Hilark o długości 100 metrów tylko 482,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 548,12. Kup taniej do 16 marca. Z wygraną w Eurojackpot wypływasz na szerokie wody. Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. MediaMarkt. Samsung Galaxy S26 z wyższą pamięcią. Już od 165 zł miesięcznie w 30 ratach 0%. W tym dwie raty od MediaMarkt w prezencie. RRSO 0%. Tylko do 24 marca. MediaMarkt. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 18,99. Teraz tylko 12,99 za 1 kilogram. Lidl. To się opłaca. Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auto znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 17:30. Puls Trójki. Monika Suszek, dzień dobry. Dziś premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów i zapowiedział wdrożenie planu B wykorzystania środków z SAFE. Mimo właśnie wczorajszego weta prezydenta Karola Nawrockiego, spór polityczny między politykami rozgrzał na dobre, jest zażarty, a pieniądze na zbrojenia zdaje się, że stają na razie pod znakiem zapytania. O tym wszystkim dziś porozmawiam z moimi gośćmi, komentatorami. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Tomasik, Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, mamy kłótnie, mamy polaryzację, mamy też brak merytoryczności, jeżeli chodzi o te kwestie najważniejsze. Bezpieczeństwo, finanse, rozmowa może ponad podziałami. O to chodziło? Właśnie taki zamęt miał powstać, jeżeli mówimy o ustawie SAFE i o kwestii obronności. Roman Imielski. Rozmawialiśmy w tym studiu nie tak dawno o tym, czy prezydent Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę. Ja wtedy powiedziałem, że zawetuje. I się sprawdziło. Tu akurat się sprawdziło. Mogę sobie odhaczyć na plus. Chociaż nie chciałbym, żeby tak było. Bo uważam, że to jest ogromny błąd prezydenta Nawrockiego. Nie chodzi o poparcie w sondażach, tylko chodzi o przyszłość naszego kraju, nasze bezpieczeństwo, siłę naszej armii, ale też siłę naszego przemysłu, ponieważ gigantyczne pieniądze mają trafić do fabryk i firm tutaj w naszym kraju i one trafią, dlatego że ta ustawa, nie można zawetować samej tej pożyczki unijnej w ramach SAFE, bo to jest rozporządzenie unijne i myśmy do niego przystąpili, zresztą stworzyliśmy za naszej prezydencji, do czego również PiS wtedy bardzo zachęcał jeszcze w grudniu, był minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak ponaglał rząd, żeby SAFE przyjmować. Prezydent Karol Nawrocki nie zgłaszał żadnych uwag do tego programu, milczał. Teraz okazało się, że tę ustawę zawetował i próbuje swój projekt, który jest naprawdę fantasmagorią finansową, przez SAFE przepchnąć. Dlaczego to jest takie złe? Dlatego, że dotychczas przy różnych, czasami bardzo trudnych kohabitacjach między prezydentem i rządem z różnych obozów politycznych, generalnie bezpieczeństwo Polski było wyjęte z tego sporu. Do tej pory. Mówię o roku 1980, właśnie 90, kiedy mieliśmy pierwsze wybory prezydenckie powszechne, został Lech Wałęsa prezydentem. Były różne inne problemy, obsada stanowisk i tak dalej, ale generalnie kierunek dotyczący wzmacniania polskiej armii nigdy nie był przedmiotem takiej walki politycznej. I tutaj Karol Nawrocki, co z mojego punktu widzenia jest najgorsze, przedłożył interes kraju, a jest głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych, nad bezpieczeństwo naszego państwa, w sytuacji, do której dotychczas nie mieliśmy. Znaczy mamy jedną wojnę ogromną za naszą granicą, wynikającą z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mamy liczne konflikty na świecie, które też być może nas niestety będą dotyczyć. I prezydent, przekładając takie, nazwałbym, przepraszam za słowa, ale to ono chyba dobrze odpowiada, pałkarstwo polityczne w układaniu rządu, któremu chce jak najbardziej zaskoczyć na kilkanaście miesięcy przed wyborami, oraz własny obraz świata, dlatego że on po prostu mówi wprost, że Unia Europejska to jest twór, który mu się bardzo nie podoba, więc delikatnie, to zresztą wielokrotnie mówił w trakcie tego orędzia, podczas którego ogłosił właśnie weto, więc no jest to coś dla mnie, mówiąc wprost, szokującego i niezrozumiałego, że prezydent Polski może osłabiać naszą armię i nasze bezpieczeństwo. Czy bezpieczeństwo stało się takim zakładnikiem partyjnych interesów? Bo jeszcze tak wracając do prezydenta, wczoraj rzeczywiście było orędzie. Wcześniejsze weta prezydenta zazwyczaj były publikowane na portalu X w krótkich filmikach. Widać, że to weto było dla niego trudnym wetem, czy też trudnym krokiem. To może zacznijmy od tej kwestii bezpieczeństwa. Jesteśmy zakładnikiem? Tak, jesteśmy zakładnikami i ja się zgadzam, że to jest taki moment, w którym nie da się nie zauważyć tego, że kompletnie upadło marzenie o tym, żeby kwestia bezpieczeństwa, czy wojska również, które ze swojej natury powinno być apolityczne, że to marzenie kompletnie legło w gruzach. Natomiast my się spodziewaliśmy tego weta. I my się go spodziewaliśmy nie bez powodów. To znaczy prezydent Karol Nawrocki wykonywał już kroki, które go do tej decyzji zbliżały. I to jest oczywiście ten, w cudzysłowie, Save Zero, czy ten pomysł prezydenta i Adama Glapińskiego, który jest absurdalny na bardzo wielu poziomach, ale to są również wcześniejsze decyzje, choćby o tym, żeby nominacji oficerskich nie podpisywać. No to też jest kwestia bezpieczeństwa. To też jest coś, to nie są funkcjonariusze i oficerowie pana Kamińskiego czy pana Kierwińskiego, tylko państwa polskiego. Więc jakby te kroki cały czas są wykonywane, żebyśmy o tym nie zapominali. Jeżeli chodzi o tę sytuację, w której koniec końców znalazł się prezydent Karol Nawrocki, to tak cynicznie, politycznie rzecz ujmując, pułapkę zastawiło na niego Prawo i Sprawiedliwość, bo to Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło, mimo tego, co redaktor mówił o początkowym entuzjazmie wokół sejfu, to ono rozpoczęło tę wielką nagonkę, że to jest projekt niemiecki, brukselski, za który będziemy płacić i w ogóle zagrozi naszej suwerenności. Prawo i Sprawiedliwość wciągnęło w to wszystko prezydenta, który stanął w trudnej sytuacji, bo albo nie podpisze projektu w zgodzie z partią, z której się wywodzi i która go wspiera i właściwie wbrew temu, przeciwko czemu protestuje prawica i czego boi się prawicowy wyborca, albo dokona bezprecedensowej decyzji o właściwie sabotażu olbrzymich środków na polską obronność. Prezydent Karol Nawrocki wybrnął z tego, wyciągając swój projekt i nie wychodzi z tego... Wyciągnął projekt, tak, bez szczegółów, sprzeczny. Mhm. Tak. To wiemy, o tym rozmawialiśmy bardzo długo. Natomiast udało mu się jedną rzecz osiągnąć. To znaczy doprowadził do pewnego takiego wyważenia. To widać gdzieś w komentarzach, w emocjach, że wytworzył poczucie, że są jakieś dwa projekty, że są jakieś dwie strony, a ta sytuacja jest prostsza. To znaczy był projekt unijny tworzony przez Polskę, który trzeba było podpisać, a alternatywy de facto nie było, bo była wewnętrznie sprzeczna i była pomysłem wyssanym z palca. Dwa wątki jeszcze tylko. Jedno pytanie. Czy to oznacza, to co mówił Michał Tomasik, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło już swoją kampanię wyborczą właśnie tym... Ta kampania trwa od bardzo dawna i z dniem wprowadzenia się Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego zaczęła się kampania, a również prezydenta Nawrockiego, który przecież publicznie wielokrotnie powtarzał, że najgorszym premierem w historii III RP jest Donald Tusk. Trudno sobie po takich słowach też wyobrazić dobrą kohabitację w ramach obozu władzy, z którym jedną częścią jest Pałac Prezydencki, drugiej ten mniejszy pałac, czyli rząd Donalda Tuska. Zatrudnił w swojej de facto kancelarii osoby, które no, wręcz połają nienawiścią do Donalda Tuska, czyli na przykład szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. No i to jest fatalne, bo jak mówię, jednym z powodów weta Karola Nawrockiego było to, że on po prostu chce na każdym kroku podkładać nogi rządowi Donalda Tuska. Nawet jeśli to dotyczy bezpieczeństwa Polski, bo są wybory jesienią przyszłego roku. Prezydent Nawrocki chce się stawiać w roli mentora środowiska prawicowego. I o tyle tutaj zapolemizuję z Michałem Tomasikiem, że ja uważam, że tam nie było żadnej takiej w ogóle takiej refleksji, że a mógłbym się może przeciwstawić PiS-owi, bo przecież PiS rozpoczął, nagle odwrócił kompletnie kota ogonem i teraz SAFE atakuje. Po prostu prezydent uważa, że Unia Europejska, program SAFE jest programem unijnym wzmacniającym Unię Europejską. Nie tylko sektor obronności, ale współpracy w ramach Unii Europejskiej jest pomysłem fatalnym. Poglądy na ten temat prezydenta Nawrockiego są bliższe Konfederacji, która mówi wprost przecież o polexicie. I jak mantrę będę powtarzał, jeśli tutaj zastanawiamy, komu na rękę może być ta walka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to ja będę powtarzał jak mantrę, że Karol Nawrocki od czasu, kiedy został prezydentem, a wcześniej nie znałem też żadnej jego wypowiedzi, nigdy publicznie nie skrytykował korony polskiej Grzegorza Brauna i samego Grzegorza Brauna za haniebne zachowania i haniebne wypowiedzi dotyczące chociażby wojny w Ukrainie i przymilania się do Rosji. No to za z kolei zaprosił na Radę Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiciela koła Grzegorza Brauna, pana Skalika, a nie musiał tego robić. Moim zdaniem prezydent uważa, że Unię Europejską trzeba, mówiąc kolokwialnie, rozwalić. Tak samo uważa Donald Trump. Polexit być może jest w ogóle na końcu, przynajmniej taki mentalny i nawet kosztem bezpieczeństwa Polski będzie wprowadzał w życie swoją taką agendę, do której jest, jak widać, bardzo mocno przekonany. A jak my wyglądamy na tle naszych sojuszników? Bo mamy zarówno prezydenta i premiera ogromną rozgorzałą dyskusję, właściwie spór bardzo ostry, jeżeli chodzi o kwestie najważniejsze, czyli kwestie bezpieczeństwa, które, jak już wcześniej mówiliśmy, wcześniej były poza polaryzacją. Jak my możemy być postrzegani właśnie w oczach sojuszników poprzez, po pierwsze, i weto, poprzez ogromną dyskusję i krytykę siebie nawzajem dwóch pałaców? Są dwie teorie. Jedna teoria mówi, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziła zdziwienie. To taka teoria, z którą intuicyjnie byśmy się pewnie zgodzili. Natomiast druga teoria mówi, że wszyscy się tego spodziewali i właściwie większej uwagi do tego nie przywiązują, ponieważ rząd nie potrzebuje ustawy, żeby te środki przyjąć i żeby te środki wtłoczyć w polską obronność. Ustawa była potrzebna, żeby zmodernizować czy wykorzystać pieniądze do modernizacji służby granicznej, policji, straży pożarnej. Natomiast tworzył jak gdyby nowy mechanizm finansowania, tak? Bo to tak, ma teraz zostanie tak, wykorzystany tak. Ten istniejący fundusz wsparcia sił zbrojnych. Tak. Ale zostanie wykorzystany i 95 czy ileś tam procent z tych niecałych 200 miliardów dostaniemy i je wykorzystamy. Więc tak. Natomiast ja nie posądzałem na żadnym etapie prezydenta Karola Nawrockiego o to, że z ochoczo podpisałby ewentualnie SAFE, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast byłby bardziej pod ścianą wtedy. To znaczy społeczeństwo, jednak to też w badaniach wychodziło, naturalnie od początku uważało, że jest to program potrzebny, który powinien podpisać. Jeżeli chodzi o kampanię Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście żyjemy cały czas w kampanii, natomiast ja to rozumiem w ten sposób, że czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś plan, który będzie konsekwentnie realizowało. Moim zdaniem w tej chwili on się właśnie krystalizuje, ponieważ temat SAFE pomógł im odzyskać powietrze, udało im się wyłonić kandydata na premiera, mają temat, który mogą dalej wykorzystywać na przeróżne sposoby i ta kampania się teraz zacznie. Jeszcze wracając do tego sporu między Pałacem Prezydenckim a premierem, bo wczoraj, dzisiaj padły też ostre słowa, zdrada stanu, były ostre słowa skierowane w kierunku prezydenta, bo chyba już ostrzej się nie da. Z kolei dzisiaj Zbigniew Boguski, szef Kancelarii Prezydenta, też zarzucił rządowi próbę rządzenia uchwałami, tutaj cytat, zamiast respektowania weta i demokratycznego procesu. Czy spór ten kohabitacyjny, to on wszedł na jakiś nowy rozdział, bardziej ostrzejszy? Wszedł niewątpliwie na ostrzejszy, dotąd nie była to dobra. A jest jakaś meta w tym wszystkim? Czy... Znaczy w polskiej polityce nie ma mety, niestety. I możemy sobie różne rzeczy tutaj wyobrażać, ale ja nie wyobrażam sobie takiej mety. Debata publiczna w naszym kraju upadła dosyć nisko. I tutaj nie będę symetrystą, bo jednak będę powtarzał, że to jednak Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, szczególnie po roku 2015, wręcz skandaliczne standardy życia publicznego. Wiemy, jak funkcjonował parlament wtedy, wiemy, jak się odbywało procedowanie nocne w ciągu jednej doby w ustawy od momentu wniesienia do podpisania przez prezydenta. Jakie padały słowa ze strony ówcześnie rządzących, jakie padały słowa ze strony chociażby ówczesnej telewizji publicznej przejętej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wczoraj zszokowany oglądałem telewizję Republika, gdzie ci ludzie trafili. No i tam po prostu jesteśmy przed 23, więc trudno mi używać brzydkich słów, ale to, co tam się działo, jaka tam była fobia antyniemiecka, to po prostu szok. Ja na przykład w pewnym nawet paski po niemiecku zobaczyłem były. Pasek podczas wystąpienia rozmowy z profesorem Przemysławem Czarnkiem, czyli kandydatem PiS na premiera, który już miał, przepraszam, nie jestem dobry z niemieckiego, ale chyba tak trzeba to przeczytać, Der Zaffe für Deutschland kaputt. Taki był czerwony, wielki pasek w telewizji Republika i tam takie paski były cały czas, mniej więcej. Więc to jest ten poziom debaty, bo tutaj mówimy, że zdrada stanu, ale przecież prezydent powiedział tak naprawdę w tym orędziu, że rząd to są agenci niemieccy, agenci Brukseli, którzy szkodzą polskim obywatelkom i obywatelom, którzy chcą tutaj ich wtłoczyć w jakieś gigantyczne długi, tylko tylko dlatego, że tak chce Berlin, co jest kompletną nieprawdą. Tutaj było pytanie, jak przyjęli nasi sojusznicy. Przyjęli bardzo źle. Ja bardzo śledzę, jak przebiega ten proces przyjęcia różnych programów SAFE w różnych krajach. Poza Rumunią, gdzie jest jakiś spór, miałem 17 miliardów, niecałe dostali euro. My prawie 44. Wszyscy przyjmują to z wielką chęcią i są bardzo zadowoleni, bo to jest bardzo korzystne paradoksalnie do budżetu. Są nawet wakacje Węgry, budżetowe. Włochy. Tak, tak, tak, tak. Francja, Finlandia, kraje bałtyckie. Dawno mieliśmy rozmowę, zapraszam państwa do jeszcze odnajdziemy przeczytania z Andriusem Kubiliusem, byłym premierem Litwy. Dzisiejszym komisarzem, nazwijmy go do spraw obronności. On był jak na w ogóle bardzo twardy, jak na komisarza europejskiego i mówił, ja jestem zdziwiony, dlaczego w Polsce w ogóle jakieś są spory wokół tego. Przecież wszyscy chcieli, żebyśmy się wzmacniali gospodarczo i też w tym sektorze obronności. Ale przede wszystkim, ostatnie słowo. Z drugiej strony dzisiaj rzecznik Komisji Europejskiej mówił o tym, że w tonie uspokajającym, że oni widzą, co się dzieje, ale wypracują wspólnie z polskim rządem inną formułę i te pieniądze w kwietniu będą. Szkoda, że nie możemy wypracować takiej formuły jakiejś dyskusji merytorycznej właśnie na poziomie dobrej rozmowy o bezpieczeństwie. Bardzo dziękuję za dziś. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Michał Tomasik, Polityka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Kanapkę. chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Tomysłowicz oczywiście i scenariusz dla moich sąsiadów. 10 minut pozostało do 18. Zanim podsumujemy cały tydzień, w trzeciej godzinie to podsumuje go subiektywnie także Michał Jędrkowiak. Sobota. Czas na działkę. Działka wymaga. Drzewka bieliłem. Trzeba porządkować. Trzeba trawę wygrabić. Działka zachwyca. Rośliny też już wychodzą, tulipany i inne. Ale trzeba wiedzieć, kiedy je sadzić. W maju dopiero. Bo działka nie wybacza. Bo w tamtym roku wcześniej posadziliśmy to wszystko z marszu. Działka karmi. Sałata, rzodkiewka, marchewka, czosnek. Działka to jest to. Jest fajnie, jest ciepło. Cicho, spokojnie. I powietrze. To jest sanatorium. Szkoda, że nie na NFZ. Niedziela. Kto tam? Szczupak. Albo okoń. Albo węgorz. Albo karaś. Zabytkowa śluza na kanale w Utrechcie jest bramą do terenów lęgowych ryb. Nasza niderlandzka korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Aby im pomóc, ekolodzy miejsce zamontowali pod wodą kamerę, dzięki której internauci przez całą dobę obserwują, co się tam dzieje. Gdy zobaczą rybę, naciskają dzwonek, który daje strażnikowi sygnał, aby śluzę lekko uchylić. Dla miejskich ekologów to sposób na skuteczną ochronę ryb, dla internautów relaksujące akwarium. Poniedziałek. Kierowco, płać i płacz. 331 zł i 58 groszy. Ała. Wow. Jakieś 70 zł więcej niż zawsze. Obniżek na horyzoncie nie widać, mówi ekspert rynku paliw Jakub Bogucki. Chyba, że doszłoby do jakiejś deeskalacji, tak to nazwijmy, w regionie bliskowschodnim. Ze względu na zamieszanie na światowym rynku ropy, Polsce grozi wzrost inflacji o, jak szacują ekonomiści, 1 punkt procentowy. Wtorek. Niezłe kino w Gostyniu. To w Wielkopolsce. Proces w sprawie oszustw przy sprzedaży mleka toczy się w kinie właśnie, bo żadna sala w miejscowym sądzie nie pomieści wszystkich oskarżonych. Jest ich prawie 80. Środa. Prawie 4000 hasydów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, przyjechało do Leżajska. Tu w XVIII wieku żył cadyk Elimelech. Tutaj też znajduje się jego grób. On dla nich jest przywódcą duchowym. Mówi regionalistka Anna Ordyczyńska. 20-30 metrów od cmentarza żydowskiego miał dom, tutaj mieszkał i tutaj leczył ludzi. Przed II wojną światową Żydzi stanowili 1/3 mieszkańców Leżajska. Czwartek. W Warszawie będzie zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Konkretnie między 22 a 6. Ludzie, którzy będą chcieli kupić alkohol, to no, jest szansa kupić w ciągu dnia, co to za różnica. Jakaś chyba jest. Bo gdyby nie było, to radni by się tak nie cieszyli. 57 głosów za, 2 głosy przeciwne i nikt się nie wstrzymał. Alkoholu nie będzie można w nocy kupić w sklepach i na stacjach benzynowych. W restauracjach i barach tak. To mijający tydzień oczami i uszami oczywiście Michała Jędrkowiaka, a po 18 w trzeciej godzinie Paulina Wilk, Agnieszka Laskowska i Piotr Metz. W takim składzie się spotkamy. Wcześniej oczywiście serwis Trójki, a jeszcze wcześniej zaśpiewa Joe. Thank you.